مرزا اختر دلتا کور پو کور ویرو ندی جاڑی آتی من پمخی جیو خیر دن ندی مرزا اختر مرزا اختر دلتا کور پو کور ویرو ندی جاڑی آتی من پمخی جیو خیر دن ندی مرزا اختر مرزا اختر بی اصر دیر مسلمان دینا دیر شوالی پندی پوشانا دیا دی من دینا سکھ پہا دیرو کی سکھ پہا دیرو کی سکھ رات بو بایا بان دینا درمی وار بو آدی شایدانو کتارو نا دی مرزا اختر مرزا اختر دانتا کور پو کور ویرو ندی جاڑی آتی من پو مخیزی او خیر دو ندی مرزا اختر مرزا اختر دی خزان سیلی چالی گینا یو خبر خبورم سرگولو نتلا کی گینا وینم بل بلانا وینم بل بل اندیشو باونو سی چگی گینن نم پشن چامن کی دی زاغانو آوازو ندی مرازا اخترا مرازا اخترا دلتا کور پو کور ویرو ندی جاڑی آتی من پو مخیزی و خیرو دو ندی مرازا اخترا مرزا اختر استرات لو باندی زس کلم هر خوابیر غو غاد پمی لو باندی ستس کلم نشتا سنگری زو نشتا سنگری زو تا حجا چیل از پریشت کلم ما گودی شایی پوی نسرد پمسی لرسن دی مرزا اختر مرزا اختر دلتا کور پو کور ویرو ندی جاڑی آتی من پو مخی جیو خیر دو ندی مرزا اختر مرزا اختر منچی جانو تو جاڑی گنو داگا هم در دیر سارا وکڑا و پوی گنو لگ دی آتی منو لگ دیا کہ مانو پر حل پر کورت میگنو بس دیا مانی جان ہے درم دادتا ارزو نا دی مرازا اختر مرازا اختر دلتا کور پو کور ویرو نا دی جاڑی آتی من پر مخیزی او خیر دو نا دی مرازا اختر